بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنا تريكم لنا من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Usul Sunna lilimam Abi Bakr Al-Humaydi rahimahullah bi sharh fadilat al-Shaykh Abdulaziz ibn Abdullah al-Rajihi hafidhahullah ta'ala. Tuendelea kuanzia kauli al-musannif rahimahullah. Qala fa inna Allah azza wa jalla qala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman falan yu'mina illa bil istighfar lahum faman sabbahum aw tanaqqasahum أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. كوكوا مزغومز يليو يتزنقوك كتك آية ذا سورة الحشر تزوم يزي آية نترجم ياكي كشتوين لليه. يقول الله سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. نمالي أن يليت الله سبحانه وتعالى كنت مواكب تكواه همكو يكن بليانبيك وفراسي ولنغميا لكن الله huwapa mamlaka mitume wake juu ya wote awatakao, na Allah ni mweza juu ya kila kitu. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura, mali aliyoleta Allah kwa mtume wake kutoka kwa watu wa hivi vijiji. Falillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibn sabil, ni kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume na jamaa na mayatima na maskini na msafiri. Kay la yakuna dulatan baina al-aghniya'i minkum ila akhir al-aya. Na aya 41 katika suratu al-anfal, Allah subhanahu wa ta'ala asema واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نجوين يكون من غوير من ناوي بات بس خمس سيمو موجة كتكتان ونكو أجيلي الله نمتوم نجما نما يتيما نمسكين نوسفيري. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الآية. قال فإذا قاتل المسلمون الكفار وجاهدوهم وإسلام وكيوبيا فيتا مكافيري كتك جهاد فما أخذه المسلمون منهم إن كان بعد قتال يسمى غنيمة. كلا أمباتش وإسلام وتكتشقوا كتوكا كما كفيري كتك مالي نسلاها بعد يفيتا ويتوا غنيمة نغويرة بوتيز زيزي نزو باتكانا بعد يفيتا. قال وَيُؤْخَذُ مِنْهَا خُمُسُهَا, na hapa itachukuliwa khumusi yake moja katika tano. وَتُقَسَّمُ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ, kisha ile khumusi yagawanywa mara tano. Bimaana 1/5 ya ghanima yachukuliwa yako kando, kisha ile 1/5 yagawanywa tena mara tano. Kisha wapewa nani? Khumusun lillahi wa lirasulihi, fungu la Allah na mtume wake. Wa khumusun lidhawi alqurba, jamaa zake mtume za sallama wapewa, sababu wao hawapokei sadaka wala hawachukui zaka, kwa hiyo ikiwa katika sehemu hii. Wa khumus liliyatama, wa khumus lilmasakin, wa khumus libni sabil, na kuna khumusi ya mayatima na maskini na wale wanaokatikiwa njia, safiri mtu katikati akaishiwa. Wa arba'atu akhmasiha tuqassamu ala almujahidin, 4/5 lililobakia yagawanywa kwa wale wapiganaji waliopigana katika vile vita watagawanywa. Qala ta'ala wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ كَمَا تُلْوَيْلَيْسَ. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قِتَالٍ, هِيَ تُمِيُونَ نِكَتِكَ فِيْتَ, هَوْ مَيْلَيْزُ وَمُوَنْزُ نِكَتِكَ نِنِ فِيْتَ جِهَاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِبِجَانَ مْبَكَ وَكَشِينَ. سَكُونَ وَكَتِ مُنْجِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ, بِلَا كُبِجَانَ فِيْتَ, وَكِفِيكَ تُبَالِ وَلِمَادُوِي وَكَيْنْجِيُونَ نِنِ na hofu, wakakimbia wakawacha vitu vyao pale bila vita. Ka an yahrubu wa yatruku amwalahum fayakhudhuha almuslimuna, kama wakimbia waache mali zao waislamu wachukue. Fayusamma fai'an, hii huitwa fai, ingawa Kiswahili pia huitwa nini? Ngawira. Vile vile Kiarabu watafautisha. قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم إلى آخر الآية. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى مبينا ما الفيء وما صفته وما حكمه. الله سبحانه وتعالى كتكيزي آية سورة الحشر أبينيشك وهي فيء نكتغاني صفاياك إكو فيبي حكمياك النيني. فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. فيء نكلا مال إلي يتكولي وكتوكا كما كفيري بلا يكبيانا فيتا ولا كويندنا فراس بيو ولا انغميا كأموال بني النظير, كما مال ذا ما يهودي وبني النظير كأموال بني النظير هذه, فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. مال يا بني النظير وإسلام هو كبيانا كفتان مفراس وكين نبيو ولا انغمية, أي لم يقاتل الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة, هو كبيانا ما دوي كمبارزة موجة توكي نموجة توكي نكوينجية كتك فيتا كوانزا كمينيانا. بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاءه الله على رسوله. بل ولشوك ولمبوانا كتوى كتكا نغمزاو كوى خوف وليوكيونا الله كتكا نيوزاو كموغوبا متو محمد صلى الله عليه وسلم نجيشلاك كوى الله أكزيليتا زلنغويرا مبكا كمتو نسلم بلا فيت. ولهذا تصرف فيه كما يشاء, وسبب هيو متوم سلم اكتصرف كتك مالي ليفي فيلي أن فيتك يي, فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. متوم سلم اكرجيشا ليفي كتك مصالح يو إسلام نديو بارسو. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أصلي هاكي لكواني إذن قويرا في أليوكم متوم سلم أنا فتكي سأبوها كنا فيتا ثم قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني النضير. بمعنى حتى nchi nyingine pia zikiwa zitafanywa fathi namna hii bila vita wakatoka wakajisalimisha basi ngawira zao zitagawanywa kwa namna hii kama vile ilivyogawanywa kwa bani nadhir. ولهذا قال تعالى: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخرها والتي بعدها فكمشوا انا لايه بعدها. فهذه مصارف اموال الفيء ووجوهه. فلهو مالي ينغاويرا بريدي هذي ndivyo inavogawanywa. فلله وللرسول ولذي القربى جماعه زكي متوم سلم لما يتيما لما مسكيني na waliokatikiwa njiani. Qala thumma qassama ta'ala, hapo ndio mwisho maneno ya Ibn Kathir. Qala sharihu Sheikh Rajihi: thumma qassama ta'ala al-fi'a 'ala thalathati tawa'if, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaigawanya ngawira kwa makundi ya watu watatu. At-ta'ifatu al-ula al-muhajirun, kigawanyo cha kwanza ni wale waliofanya hijra, muhajirun. Wa humu sahabatu alladhina hajaru min Makkah ila al-Madina, na ni masahaba waliofanya hijra kutoka Makkah kwenda Madina. Qala ta'ala lilfuqara, bimaana pia wapewe na wao katika ngawira hiyo baridi wale mafakiri. Nani? Al-muhajirin, waliofanya hijra kutoka Makkah kwenda Madina. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك ها غليابا هم وأموالهم هابو بيا كومي كوسي كيوا كما اللي فويلزا كتابويكي أجابو هابو كوسي أمال فنجين اسبقوا آية آية زوت اسمي كوسيوا تقريبا أولئك هم الصادقون سيهم وأموالهم كيوابو utatia alama haiko hivi. At-ta'ifatu ath-thaniya al-ansar, qala ta'ala walladhina tabawwa ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yuthiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa aw man yuqashu nafsi fa ulaika hum al-muflihun. Au ni ansar pia wapewe katika ngawira hizo. الطائفة الثالثة قتل تاتو من جاء بعد المهاجرين والأنصار ممن يدعو ويستغفر للمهاجرين والأنصار والي وليكوجة بعد المهاجرين أنصار كتك والي وليوهم بي استغفار مهاجرين أنصار إكيوهكوهم بي استغفار هومون. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذ آسي زيليزي صوب مزيليزي مرنيني سان أكون آجي أكو رجليا تينا يكي وهو زيليزي رجليا كتك أوديو زاد راس زلزوكت تزوم زي أبا كتاب كيزي ماكو سو فضل زا الصحابة. فدل على أن الذي يأتي بعد الصحابة الكرام رضي الله عنهم لن يؤمن إلا بالاستغفار لهم. هي آية دليل يقوى والي ونوكو جبالي من صحابة هوا يؤمن بك وهم بي استغفار وهم بي استغفار من صحابة. وأن من سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له من الفيء حق لأنه ليس من المسلمين. Na kuwa yule anayewatukana masahaba akawatia dosari au mmoja tu katika masahaba, huyu hayuko katika sunna wala hana haki ya kupewa katika ngawira hii, ngawira baridi, na wala si katika Uislamu. Qawluhu akhbarana bidhalika ghayru wahidin an Malik ibn Anas annahu qala qassama Allahu ta'ala al-fay'a fa qala lil fuqara' al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarin thumma qala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina al-aya faman lam yaqul hadha lahum falaysa mimman ja'ala lahu al-fay'a. yule ambaye hatosema maneno haya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman akaombea maghfira masahaba, huyu si katika wale waliohesabiwa kupewa ngawira, hafai kupewa ngawira. Akhraja al-Lalakai, hili la somo hivyo lije al-Lalakai. Sasa kuna wengine hufanya istihza na salafiyin, lakini wakifika hapa akipata kitu mtu kama sehemu kama hii, hili jina likija la mtia kama kisunzi hivi, hii sasa atamkwa vipi? Ndio yule mmoja almaji shuna akasema nini, majasho sijui, sijui majashi, tiani kulikweli ajini. So, hawasikilizi ulama, hawakusoma chini ya wanaovioni na hawasikilizi wanaovioni wakisomesha, wasoma vipi ya majini hii, atamkwa vipi ili jina atamkwa al-Lalakai? Utawasikia wakisema al-la-la-la-la-la-la-la, yani yampaka kama kigugumizi mtu al-Lalakai. Sasa alafu mkifundishwa mkasirika, tuweza kwamba ukimfundisha kwamba nyinyi ndio mlikuwa mjui kutamka kisha ndio mlivyojua, ah ndio hivyo, sisi pia tulikuwa tujui kutamka, si ndio tukasoma? Ni kweli kama hukusoma chini wanaovioni hivi ta vya aqida, huwezi kujua hata kutamka maneno ya salaf, majina ya salaf. Ndio pale ukifika awwalu man sannafa fi mustalah ito nani arra arra rama rama, wewe una uzamiogo arama hurmuzi, kule kutamka ashindwa. Akisoma jina al-Imam al-Bukhari akifika bar bar barini bar, la wagumu kuliko sababu hajazoea, sababu bardizba hajazoea. Ndio inavyokuwa, Allahu musta'an, sallallahu an yaftah lana wa lakum. أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حق. الإمام مالك سمع من يكواتوسي ما صحابه ومتوم سلم هانا حقك تكنغويرا. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه. هابوا نقصدوا نما صحابة متوم سلم وليفن يهجر نمتوم سلم. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية هؤلاء من؟ قال هؤلاء الأنصار هوني أنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هواني ولي ولكوجة بعد ياو. فالفيء لهؤلاء الثلاثة كيف غبيرة يبيوها وتوتات. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. أم بي أتواتوسي مصحابه متوم سلم سكت كها وتات نهانا حقي يكوبيو غبيرة. قال وانتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه من قوله تعالى محمد رسول الله بيا هابا أكتو فائدة. الإمام مالك رحمه الله تعالى البوفكية قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انتزع تكثير الروافض. الإمام مالك أكتو شهيد هابا كوا رافضا ناني لكفار أو مشيا مكفير سوى إسلام الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ولو نواتكي ما صحابة رضوان الله تعالى عليهم. الإمام مالك ليوكم يا رافضة كفر وقت كعلماء السنة يكفرون الروافض بالعموم ووتن كفار نكت كمعاصرين الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى حتى فوتيش بين متعام نواكو كتك ونوفيون وسيما مطقس موشيوه حجة يعني كما جانت الفتاجة فيها ليقول الشيخ الراجحي حفظه الله. قال لأنهم يغيظونهم ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر أي أغضب وغضبيش ومتوك يوتسم صحابة وغضبيك وناني وغضبيش صحابة مكفور لهذه الآية وهي آية. ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك نريكو كون لو نوفيوني أمباو wameafikiana naye katika hili. Wako kama al-Imam Shafi'i rahimahullah, na kushangaza Allah hapa kwetu, hata wa makhurafi pia wajiita Shafi'i. Al-Imam Shafi'i amehukumia hivi mashia kuwa ni kufaru, si waislamu. Hiyo ndio hukumu al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, akiafikiana na al-Imam Malik mwalimu wake rahmatullahi ta'ala alayhi. قال ويحب أهل السنة عفوا ويحب أهل السنة جميع الصحابة رضي الله عنهم ويحب أهل السنة جميع الصحابة رضي الله عنهم. أهل السنة وبيندا مصحابوتي ويعرفون لكل واحد منهم حقه وفضله نواجوا وكلا مجوا حقياك نفضلياك فهم أكمل الأمة إسلاما بعد الأنبياء والمرسلين. مصحابة ndiyo wakamilifu zaidi katika Uislamu wao baada ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Akhraja ibn nitwaje ibn nani? Naam, ibn zamanin fi usul as-sunna an ayyub as-sakhtiyani rahimahullahu ta'ala qala man ahabba Aba Bakr faqad aqama ad-din. Mwenye kumpenda Abu Bakar amesimamisha dini. Waman ahabba Umar faqad awdaha as-sabil, njia ameweka njia yake wazi. Waman ahabba Uthman istanara bi nurillahi azza wa jalla, natoka jina dhinnurain, ashapata nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kumpenda Uthman. Waman ahabba Aliyan faqad akhadha bil urwati al-wuthqa, ameshika mashiko yasiyokatika mwenye kumpenda Ali. ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. نأنا يوصف كوزور مصحابه أمتم صلّم هو أمجي بكمبالنا ونافق. ومن ينتقص أحدا منهم أو يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح. نمني كمتي يوتي دوساري كتك مصحابة أو أكم تشكي كتو تشوتك إلى تشكفاني لصحابة بس نمزوش ويمتو أمي خليف السنة يمتو مسلم نامي وخليف وليوم وليوتنغولية. والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما ويكون قلبه لهم سليما. نا أوغوبيو هو عملي ذاك السنة يوليو جيو عملي ذاك السنة بمعنى ذي كتاليو مبكا أوابين دي مصحابة ووتي نمويواكي أسلميكي نمصحابة ووتي. قال وأخرج الخطيب البغدادي في الكفاية عن أحمد بن محمد بن سليمان التستري قال سمعت أبا زرعة يقول الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. نهيت شيء سوما فابا كتكي سيمو كيفو نبيت أبو. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهم زنادق أي منافقون نواني ونافق. والزنديق هو المنافق، زنديق منافق، كان يسمى منافقا في عهد، لكن مقول القول منافق سوا سوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمي زنديق. هل يكون منذ يتو منافق كيشا يتو زنديق يوتي مناكن يومون. والنفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه. نفاق هي لنينو منافق لمكوجة بعد الإسلام كوجة، يعني بمعنى وارابو قبل أبو القوة وجوي منظر القوة وجوي كيرتشيتو نفاق وارابو القوة مبالي أكوة كوباتو سكين أبو جاهل ناني كين أبو لهب هكونا كجيفيشة هذي لكوازي جيتو جمبازي wazi wazi tukwambia mimi jambazi basi kushi nini kuficha ficha mbele ya sura zako kupatia kuisha utajipanga wewe mwenyewe. Na kufuru yake hafanyi nifaq. Unafiki haukujulikana mpaka baada ya nini? Baada ya hijra. Uislamu ulipopata nguvu ndio wakatokea watu wakadhihirisha Uislamu wakaficha kufuru katika nyoyo zao. Lakini wakati walivyokuwa Makka, kwa sababu makafiri walikuwa na nguvu kule, ilikuwa hakuna haja ya mtu kujificha kujifanya Muislamu na si Muislamu. Walikuwa wakidhihirisha kufuru yao waziwazi. Kwa hivyo ikaja jina laitwa munafiq, nifaq. Kwa istilahi imejulikana baada ya Uislamu. Wa in kana asluhu fi lughati ma'rufan, katika lugha yajulikana, yani nifaq yajulikana katika lugha. Lakini kuwa kuna watu wanafiki wanaoficha kufur na kudhihirisha Uislamu, sababu asla kulikuwa kuna Uislamu wakati wa jahiliya. Mfahamu nafikiri, yani kwa istilahi hii imekuja baada ya nini? Baada ya Uislamu. Yuqalu nafaqa yunafiqu munafaqatan wa nifaqan wa huwa ma'khudhun min an-nafiqa ahadu juhrati al-yarbu'. Yarbu' ni aina kama mnyama kama panya vile, miguu yake ya mbele mifupi husimama nayo na masikio marefu kidogo, aitwa al-yarbu'. Shawahi kuzungumza hapo, tuzungumza katika wanyama ambao ni halali na wale ambao ni haram. Makumbuka vizuri, mfano wake kama mfano wa panya vile. Huyu huwa ana tundu, akitoboa yatoboa tundu kadhaa. Ukimkamata kwa tundu hii ukamzibia, yatoka na tundu nyingine. Sasa ndio huyu bwana akitoa munafiq, maanake amekaa kama yale matundu, yaani ukimshika huko ajitokeza huko. Akiwa na walioamini asema ameamini, akiwa na makafiri asema niko na nyinyi. Hivyo yuko slippery, wasema kama samaki baharini. Ukimshika samaki baharini ateleza hivi, ukimshika huko ateleza, ukishika hivi ateleza. Na ukiwacha haki siku zote utakuwa hivyo slippery, ueleweki. Yani hapo hapo aweza kumridhisha huyu akamridhisha yule akamridhisha yule, hapo hapo yani. Aweza kusimama mtu akazungumza hivi akawafanya watu wa batili wajione wao ndio kwenye haki na watu wa haki wajione kwenye haki pia, si mfahamu. Yani kama kwa mfano kumekusanyikana watu wa aina mbili pale, atafanya kila mmoja atoke aone yeye ndio amesupportiwa. Wakitoka nje waenda kuteta, ankusudia hivi, wewe unasema na wewe ukuelewa, ankusudia hivi. Hii ni mbinu hivi, ukikhalifu haki utakuwa hivi. Na ndiwe kueleza mfano yule hizbi ambaye alizungumza khutba ya Jumaa, akazungumza kuhusu maulidi, na pale chini kuna watu wa kusapoti maulidi na wengine wapinga. Jamaa wakatoka nje usema umeelewa nini ile khutba? Waliotoa maulidi asema hakupinga, asema ukitaka fanya ukisaka usifanye. Wengine wasema mkuelewa, ansema haifai, asema hakusema hivyo. Basi tuende tukamfuate. Jamaa wakafuatana, bwana wewe ulikusudia nini? Asema nitasimama magharibi nibainishe. Kisha akasimama magharibi, akamsikiliza, akapakapaka mafuta pale. Mimi ninaambiwa nakusudia hivi, sikukusudia hivi, wala sikukusudia vile. Mimi silikuwa sikukusudia hivi, sikukusudia vile, sikukusudia hivi. Kwa jamaa wakaangalia, na sasa yupi ampata? Wakatoka pia baada al-marib, hakuna mtu yajua yafama haifai, si umeelewa? Bid'a usha in capital letters, maulidi ni bid'a, na ukifanya maulidi afadhali mzinifu kuliko wewe. Si wakasirika yeye? Kwa sababu yule afanya dhambi, ukimwambia wacha atawacha. Wewe unaona wapata thawabu kumbe wapata dhambi. Sisi tusema hivyo, yani iwe wazi zaidi ili muelewe zaidi. Najua makasirika makhurafi, ni kweli, afadhali mwizi kuliko mpiga maulidi. Unaona yule mwizi, mwizi mwizi yule afadhali kuliko mtu wa bid'a mpiga maulidi. Ah, waona? Sioni, naona, nasikia na naitakidi hivyo. Si ati naona tu, naona, nasikia, naitakidi hivyo, na ndivyo ilivyo. Kuwa bid'a ni mbovu kuliko madhambi makubwa. Sasa wewe usishtuke kutajua zina, ah basi bid'a mbaya kuliko madhambi makubwa, kisha nsitaje mfumbe fumbe hivi. Oh, kumbe ni hivyo. Ah, kuliko zina, kuliko kuiba, kuliko mtu kudhulumu, sijui kufanya nini. Wewe unaofikiria dhambi kubwa ambayo haimtoi mtu katika Uislamu, ambayo imetajwa kuwa ni katika kabairu dhunub, basi bid'a ni mbaya zaidi kuliko hiyo. Yani bid'a ni chini ya shirki, kama anavyosema Imam Shafi'i rahimahullah, kuwa sijui dhambi, ma a'lamu dhanban a'zam ba'da al-ishrak billah min hadhihi al-ahwa, kama bid'a, bid'a yashuka chini tu, chini tu ya shirki, inaofuata ni bid'a. Katika suala la bid'a usimpake mtu mafuta nyuma, yani wajua wajua sijui nini, mwambie mtu wazi kwa hii haiko katika dini, huu ni uzushi, lakini toa dalili, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, lete hoja. Qala Allahu qala rasulu, lete. Ikiwa huna hiyo, basi hii haiko katika dini, halas, short and clear, hivi straight, si wamenya hivi wamenya vide, hii tabia ya nani? Ya wanafiki, si tabia ya Muislamu. Takana uwe hivi tayi nina tusema da hii da, lakini siajua ataka kidogo uende kwa hikma, hikma tuntumia hikma siku nyingi amuelewi. Sasa wacha muambiwe hivi ili muelewe. Siku nyingi likuwa tukisoma wajua bana, wacheni wacheni ya mambo sio katika dini hayamo. Tulifukuzwa misikiti mara ngapi bwana? Kuna msikiti mmoja ulikuwa watu alfajiri yenyewe hawaswali msikiti, basi vijana vijana wa sunna wale tukaanza kuswali pale msikiti huo. Jamaa walivyosikia tuswali pale, tusoma tu tena, siku kutumia mic wala kuwasha speaker, kipembeni tu pale, jamaa wakaanza kuamshana, afadhali mawahabi wafanye mswali ya alfajiri maki kwa mkilala tu. Jamaa wakaja grupu hilo, grupu kubwa, mawahabi kwao, mawahabi tokeni, tazazimwa. Wallahi alazim, wale wazee wengine wako pale waelewe wahabi nani, huu nani, awelewe awam mayafamu, nje fukuzwa msikitini. Nyima wana hivi wa mahurafia, tulifukuzwa msikitini kweli, toka hapa nje kimya, sisi tukuwajibu kitu. Mbona mbona pale kuambia kuna aibu gani sasa watu wafukuzwa msikitini? Tukafukuzwa, tulifukuzwa kweli. Na wengine ndio wakaacha kuswali katika vijana ambao tulikuwa nao, nakumbuka vizuri, wakaanza kuvuta bangi. Si mimi naambia ukhurafi, si wengine wachangia watu kuvuta bangi. Huu ukhurafi. Ukhurafi uweza kuchangia watu kuvuta bangi. Watoto wamekuja wataka kusoma ndani ya misikiti, mwafukuza. Mwafukuzwa. Fukuzwa yeye, tumkwenda zetu msikiti mwingine. Baada ya wiki hakuna mtu tena yoswali alfajiri. Sasa nini? Yule mwadhini, jamaa njooni kimya kimya. Njooni jamaa, hakuna watu. Manake yuadhini kisha yaswali peke yake. Ameweza kuswali ndaza. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ile hikma tulitumia siku zile ilikuwa hatujibu. Tulitukano mpaka matusi ya mama, tukujibu kitu. Kimya. Tokeni twatoka wenyewe wanyonge hao. Bana tumfukuzwa msikitini. Wallahi alazim, toka toka. Haikuambiwa jeuri wala hakuna hikma hapo. Kama kweli wangelikuwa na hoja, ya nini muambie watu toka, muambie njoo, njoo nikupe hoja kwa hii sawa. Njoo hapa. Qala Allahu qala rasulu, nyoo watoto mmpotea. Qala Allahu qala rasulu, tuonyeshe dalili. Bas kush. Kama hakuna dalili ndio utatumia nguvu kama hivyo. Alhamdulillah. Allah alipomakinisha ahli sunna, khalas sasa waache wazungumze waweke wazi. Wanifaqu ismun islamiyun kama tulivyotaja. قال إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه يلي متوند يلي جربوع اليربوع أكينجي أوك وكفتوك تكن كوله. وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره, يعني كني سيمو تكو جفيتش كسابو يي وفيتش إلى كفر أكيتو كو يي كما توند وكو جفيتش. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير, muda umesonga sana, pita nusu saa, mimi nilikuwa nataka kuimaliza, twende tumalize safra. Bismillah. Qala wa qala al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala fi fath al-Qadir, fath al-Qadir tafsir al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, amarahum Allah subhanahu wa ta'ala ba'da al-istighfar lil-muhajirin wa al-ansar an yatlubu min Allah subhanahu an yanzi'a min qulubihim al-ghilla lil-ladhina amanu 'ala al-itlaq. Allah amewaamrisha wale waliokuja baada ya Muhajirina Ansar baada ya kuwaombea wale muhajirun ansar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman akawa wa la taj'al fi qulubina ghillan bimaana wa muombe Allah aondoe katika nyoyo zao chuki dhidi ya wale walioamini ala al-itlaq wa amini wote fayadkhulu fi dhalika as-sahabatu dukhulan awwaliyan kama sahaba ndio waingia mwanzo hapo katika hii dua likaunihim ashrafu al-mu'minin kwa sababu wao ni wabora katika waumini likaunihim ashrafu al-mu'minin qala wa likauni as-siyaq fihim hapa siyaq yazungumzia masahaba faman lam yastaghfir lis-sahabati 'ala al-'umum wa yatlubu ridwan Allah lahum faqad khalafa ma amarahu Allah bi fi hadhihi al-aya yoyote ambaye hata waombe istighfar masahaba kwa ujumla akawatakia Allah awaridhie masahaba basi huyo amekhalifu amri hii Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika hii aya qala fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum faqad asabahu nazghun min ash-shaytan ikiwa atapata chuki ndani ya moyo wake dhidi ya masahaba basi amepatwa na uchochezi wa nani wa shaytan wa halla bihi nasibun wafirun min 'isyani Allah bi'adawati awliya'ihi na kumeingia sehemu kubwa katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwafanyia uadui vipenzi wa Allah masahaba wa khairi ummati nabii sallallahu alayhi wasallam na wabora katika umma wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam wanfataha lahu babun min alkhidlani yafidu bihi ala nari jahannam in lam yatadarak nafsahu billujui ila Allah subhanahu wa ta'ala wal istighathati bihi bi an yanzia an qalbihi ma taraqahu min alghilli li khairi alquruni wa ashrafi hadhihi alumma na ameufungulia au amejifungulia nafsi yake mlango wa khidlan kunyimwa nusra na kukosa khairi mlango ambao utampeleka katika moto wa jahannam ikiwa hata jidiriki nafsi yake na kukimbilia kwa Allah kutaka msaada atoe katika moyo wake kile kilichoingia katika chuki dhidi ya wale ambao ni wabora kabisa katika huu umma fa in jawaza ma yajiduhu min alghilli ila shatmi ahad minhum faqad inqada lishaytan bizimam ikiwa itapita ile chuki ndani ya moyo ikafikia mpaka kutoa katika ulimi akawatukana au akamtukana yote katika masahaba basi huyo amejisalimisha kwa nani kwa shetani shetani ni kama amemshika kwa kamba amburuza wa waqa'a fi ghadabillahi wa sakhatihi ameangukia katika ghadhabu za Allah na hasira za Allah wa hadha ad-da'ul 'udalu innama yusabu bihi man ibtuliya sibtala man ibtuliya bi muallimin min ar-rafidha maradhi haya sugu mara nyingi huwapata wale walioonjwa na kupata mtihani wa kupata mwalimu mshia au watu wa university ya wasikia yule profesa mshia kuna mmoja profesa mshia kisha akusomesha wewe ofisi yake pale anaandika Iranian corner kuna ya Iran kuna university hapa iko mshia ndio mwalimu wako mara nyingi akiwamshia mwalimu wako hii ndio hali na hawa mubtadi'a so, aina neno kusoma lugha hakuna kusoma lugha wala nini afadhali ubakie jahil na itikadi yako salama ni khairi kuliko utafuti ilmu kisha uanze kuwatukana masahaba khairi kwako hata ilmu ya lugha pia pale pale katika lugha atatia mambo yake pale pale atawatusi masahaba أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفتراة الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة أسمى أو أكبت رفيكي كتك ما دوي وما صحابة ambao wamechezea wa hawa marafiki marafidha na mashaitani shaitani akawapambia ule uongo wanaoutunga na visa vile wanaovizua na khurafati zile wanazizua maudhua wasarafahum an kitabillahi alladhi la yatihi albatil min baini yadihi wala min khalfihi. Ebu angalia mtu afuata kisa kibovu kimetungwa awacha wasabiuna alawaluna min almuhajirina walansar walladhina ittaba'u radiyallahu anhu waradu anhu awacha hii aya afuata visa vya kutunga basi ukimwona yule mmoja wao yule yule na kilemba yule kama tairi kwenye kichwa basi alafu ule mdomo wake kama yule kalmati vile na mitai wa ulimi ule unatoa kama ng'ombe atukana masahaba. Yuko Tanzania hapa, aitwa nini, Balala, kuna mmoja aitwa Balala yuko hapa Tanzania, ndio ninayemkusudia. Ana kilemba kama ngoma juu ya kichwa, yeye kazi yake kutukana masahaba tu, lakini akidhihiri mbele za watu ndio waambiwa wewe mtukana Bakara. La, la, simtukani, msukani. Nenda kawadanganye mahurafi. Mahurafi ndugu zako waweza kuwadanganya, lakini si watu wa sunna. Watu wa sunna wafahamu. Kisha baadaye yatoka video imepenya hivi, aonekana tukana masahaba. Tukana masahaba hajali. Akiwataja Umar na Abu Bakar taje maneno machafu kweli. Qala wasarafahum an kitabillahi alladhi la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi wa an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam almanqulati ilaina biriwayati alaimmati alakabir fi kulli asrin min alusur aw cha sunna ambayo imepokelewa sahihi la tasubbu ashabi aiwacha enda kutukana masahaba kwa visa vya uongo. Fashtaraw ad-dalalata bil huda, wakanunua upotofu kwa uongofu. Yani pesa yake ni uongofu, anunua nini? Bidhaa ya upotofu. Wastabdalu al-khusran al-azima bil ribh al-wafir, ona khasara, wakanunua faida badala yake. Yani anunua khasara kwa faida. Wama zala ash-shaytanu ar-rajim yanquluhum min manzilatin ila manzilatin wa min rutbatin ila rutbatin hatta saru a'da'a kitabillahi wa sunnati rasulihi wa khairi ummati wa salihi ibadihi wa sa'iri almu'minin wa ahmalu fara'idallah wa hajaru sha'airaddin. Na shaitani hakuwa wacha lilaaniwa, awatoa kutoka katika manzila moja, awashukisha chini zaidi rutba baada ya rutba, mpaka wakawa ni maadui wa kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, na wabora katika huu umma, bali na wema katika waumini pia wa huu umma, wakawa wachukia ahli sunna. Kwa hivyo wakapuuza faradhi Allah alizowafaradhishia, kadhalika wakagura shaira za dini. Khomeini hakuwahi kuhiji hata siku moja, Khomeini. Na wengi katika hawa ambao wako sahihi ndio watawala wao mashia, hawaendi hija wala hawaoni kitu cha maana, nguzo katika nguzo za Uislamu, kwa ule uovu waliokuwa nao na kufuru waliokuwa nao katika nyoyo zao. Na sallallahu alaihi wasallam wasa'u fi kaidi alislam wa ahlihi kulla sa'i, waenda mbio katika kuwafanyia vitimbi Uislamu kila mbio wanaweza kwenda kuangusha Uislamu. Wewe angalia leo wanavyofanya vitimbi nchi ya Saudia. Wallahi kuna wengine mpaka watu wa sunna pia waingia katika mitego yao. Wale jamaa wana propaganda ajabu. Uongo mtupu wenezi. Karibuni uongo wa karibu, eti Sheikh Abdurrahman al-Sudais anamkosoa sijui mfalme kwa sababu hakufanya haji sijui nini, akavamiwa, alafu yaonyeshwa mapolisi wale waje wavamia. Kuna watu wa sunna wenyewe wameeneza ikli vipi kweli? Yahe. Sauti tu kama kinyanya kinchoka chazungumza. Hichi kinyanya cha kishia tu hiki chazungumza uongo mtupu. Atunga tu. Hakuna chochote katika hili linatokea. Ama mara waletiwa video sio mufti wa Saudi, mahurafi pia waeneza hiyo. Mufti wa Saudi, Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh ahalalisha nyimbo. Basi tafuteni vitu vingine jamani vya maana, nyinyi mazungumza nini? Na utaona watu waeneza, alafu wako kwenye habari hivyo njeka. Na wale jamani waongo, hawana haya, ufikiri wana haya, wasema tu yani, wala hawana ushahidi wote, wala angalau ingelikuwa wanleta kitabu hivi labda inaandikwa mfano yani. Hawazungumzi chochote, wazungumza tu, alafu iletwa picha ya Sheikh Abdulaziz al-Sheikh, kisha ambaye huyu ahalalisha nyimbo na nini na nini, kisha kimaliza kuzungumza yatumwa na watu wa sunna. Da, kweli? Hebu angalia vizuri. Hebu Sheikh, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Hapa kafiri yankuletea habari mshia. Wewe utakano yachunguze. Si fasiq huyu, ni kafir, hata usishughulikie ile habari yake. Ni muongo, jua hivyo, yeye ni muongo. Waongo sana. yani kama kuna watu waongo ni hao, alafu wanaofuata katika uongo na wao makhurafi, makhurafi wako na wao hivyo washindana katika uongo kila siku, hata ukamdhihirishia kwa ulichokisema ni uongo. Wasikia katika Durarus Sania Muhammad Abdul Wahhab anasema hivi, bahati mbaya basi vitabu hivyo vyote vimo maktaba, viko maktaba vimekaa, akisema tu wachomoa kile kitabu ukifungua peji hakuna, usoma kitabu kizio mwanzo mpaka mwisho wa maneno hamna. Mmetoa wapi ya maneno? Alafu mwambie haiki kitabu, shika hapa, tafuta, ukiyapata maneno nipe. Wafikiri atarudi nyuma wacho khurafi? Hawajua, wajua huyo mtu ashashiba bid'a katika moyo wake, ameamua baki vile vile. Ushriba fi qulubihim bid'a. Qala waramu ad-din wa ahlihi bikulli hajarin wa madar, wakaipiga dini kwa kila jiwe, kila dongo wanaliokota wataka kuiangusha dini. Wallahu min waraihim muhitan, Allah amewazunguka, mambo ya hawezi kupenya. Sallallahu an yahfazana min sharrihim wa yakfina sharrahum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.